باتوں سے الگ رہنا. یہ اللہ تعالیٰ نے چھ باتیں بیان فرمائی ہیں. آخر میں یعظکم، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑ لو اور سمجھ جاؤ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تکونوا کالتی نقضت غزلہا من بعد قوۃ انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولتسألن عما کنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، پورا کرو اللہ کے عہد کو جب کہ تم عہد کرو، اور نہ توڑو قسم کو ان کے پختہ کرنے کے بعد. اور تحقیق ٹھہرایا ہے تم نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور نہ ہو اس عورت کی طرح کہ جس نے توڑ دیا اپنا کاٹا ہوا مضبوطی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے. بناتے ہو تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ، اس لیے کہ ایک گروہ وہ زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے دوسرے گروہ سے. بے شک اللہ تم کو آزماتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ کھول لے گا تمہارے سامنے قیامت کے دن ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا تم کو ایک ہی امت، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. اور تم سے سوال کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو دخلا بینکم، فساد اور خرابی کا ذریعہ اپنے درمیان، پس پھسل جائیں گے قدم پختہ ہونے کے بعد. وہ چکھو گے تم سزا اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا. اور نہ خریدو اللہ کے عہد کے ساتھ قیمت تھوڑی، بے شک اللہ کے پاس وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. یہ آیت میں قرآن کریم کی جامعیت کا ذکر تھا کہ اللہ نے قرآن کو تبیانا لکل شین بنایا، ہر چیز یعنی بنیادی طور پر قرآن میں بیان کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والی آیت میں یہ چھ چیزوں کا حکم دیا. تین مثبت ہیں، عادل، احسان اور قرابت داروں کا حق ادا کرنا، اور تین منفی ہیں، بے حیائی، برائی اور سرکشی. تین چیزوں سے منع کیا، تین کا حکم دیا. یہ ایسی جامع معنی تعلیم ہے کہ تمام باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، جتنی بھی ہیں، اچھائی والی باتیں ہوں یا برائی والی. یہ اس قرآن کے تبیان ہونے کا سری نمونہ ہے. یہ جامع ترین آیت ہے قرآن کریم میں، اسی لیے خطبے کے اندر اس کو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. عادل، احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینا، بے حیائی اور نامعقول باتیں اور سرکشی، تین سے منع کیا گیا. اس کی تشریح عرض کی گئی تھی، لیکن روافض کی بدنصیبی اور شقاوت ملاحظہ فرمائیے کہ رافضیوں نے اس آیت کا یہ معنی کیا ہے، اللہ حکم دیتا ہے عدل احسان اور ایتاء ذی القربا کا اور منع کرتا ہے فحشاء سے، وہ کہتے ہیں فحشاء سے مراد ابو بکر ہیں اور منکر سے مراد عمر ہیں اور بغی سے مراد عثمان ہیں علیہ السلام، اور پھر لوگوں کو متنفر کرتے ہیں جو حال کو کہ دیکھو اللہ نے ان سے منع کیا، کتنا باطل معنی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ قادیانیوں نے پہلے تو ایک بستی بنائی اور اس کا نام ربوہ رکھا، اور پھر جوہال کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا کہ آوینا ابن مریم و امہ الی ربوت ذات قرار و معین، کہ ہم نے ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو ربوے کے پاس پناہ دی جو کہ جاری پانی والا ٹھکانے کی جگہ ہے، اور جاری پر پاس دریا بہتا ہے ہمیشہ سے، اس میں شفاف پانی ہوتا ہے. تو یہ بعض جوہال کو یہ کہنا کہ دیکھو ہمارے بارے میں، ہمارے گروہ کے بارے میں، ابن مریم سے تو وہ قادیانی نے اپنے آپ کو کہا کہ یہ ابن مریم مسیح ہے، اور اس کی بیوی بھی یہاں آ کر مری تو وہ بھی اس کے بارے میں یہ کہا، ان کو پناہ دی. پہلے دیکھو قرآن میں ہمارا ذکر ہے، یہ ایسا ہی باطل مانا ہے اور یہ گمراہی اور کفر ہے سراسر. لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جہالت کا بہت غلبہ ہے، ایسی باتوں کو سنتے ہیں فوراً عذر مائل ہو جاتے ہیں کہ لو جی قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا. خدا کی پناہ ایسی باطل باتوں سے، ایسے باطل فرقے اور ایسی باطل مذاہب اور عقیدے بھی دنیا میں موجود ہیں، خدا تعالیٰ اس سے بچائے. یہ جو اللہ نے عدل کا حکم دیا تھا، عدل پر قائم رہنا ہر حالت میں ضروری ہے، اور احسان کرنا بھی، اور پھر قرابت داروں کا حق ادا کرنا، بے حیائی برائی اور سرکشی سے ہر وقت ایک مسلمان کو بچنا ضروری ہے. سو اللہ نے اس کے بعد ہی عہد و پیمان کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا. تو یہ بھی عہد و پیمان ہی ہے جو اللہ کے ساتھ انسان کرتا ہے وہ بھی، اور جو بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی. دونوں قسم کے عہد و پیمان، اللہ کے نام پر خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر یا اس کے نام کی قسم اٹھا کر کیے جاتے ہیں عہد و پیمان. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو پورا کرو جب تم معاہدہ کرتے ہو. معاہدہ عمومی اور خصوصی بھی ہے. عمومی یہ ہے کہ جب ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اللہ کی وحدانیت اور حضور کی شریعت کی پابندی وہ اپنے ذمہ لازم قرار دے دیتا. اب اس کا فرض ہے کہ اس کے خلاف نہ چلے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا، جب کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے، ورنہ انسان اخلاقی طور پر منافق ہوگا اور بگڑ جائے گا. اللہ نے عہد و پیمان کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی یہ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم عہد کرتے ہو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، اور اللہ تعالیٰ کو تم نے اپنے اوپر کفیل اور ضامن بنایا ہے کہ خدا گواہ ہے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کو پورا کریں. خدا کو کفیل اور ضامن بنا کر پھر جو تم عہد کرتے ہو اس کو پورا کرو. اللہ جانتا ہے تمہاری تمام کارگزاریاں جو کچھ بھی ہیں اس کے سامنے ہیں. عہد کو پختہ کرنے کے بعد اس کے خلاف چلنا، اس کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، نہ ہو اس عورت کی طرح کہ جو اپنے کاتے ہوئے سود کو وہ مضبوط بنا دینے کے بعد وہ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. مشہور ہے کہ مکے میں ایک عورت تھی اور صاحب مال اور صاحب حیثیت تھی، وہ دن بھر سود کاٹتی تھی، اپنی لونڈیوں سے بھی کٹواتی تھی، اور شام کے وقت وہ کٹی ہوئی جو اٹیاں ہوتی ہیں سود کی ان کو توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ سود کاٹتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اس کو میں موسم کے اندر تحفے کے طور پر دوں، پھر جب سیزن آتا تھا کہ بھئی اس سے کچھ چیز جب بنائی جائے، کپڑا یا کوئی شال یا کوئی چیز، تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی۔ تو ایک بے وقوف عورت تھی، مکے کے اندر مشہور ہے یہ۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی طرح نہ بنو، عہد و پیمان کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسا وہ اپنے کاتے ہوئے سود کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دے جو کسی کام نہ آ سکے۔ عہد و پیمان کو توڑنے والی بات ایسی ہے۔ اور بناتے ہو تم اپنی قسموں کو دخلن، دخل کا معنی فساد اور خرابی کا ذریعہ اپنے درمیان، اس واسطے کہ ایک گروہ وہ بڑا ہوا ہوتا ہے دوسرے گروہ سے۔ تو پہلے تم ایک کے ساتھ عہد کرتے ہو، دیکھا کہ دوسرا طاقت میں زیادہ ہے تو پہلے کا عہد و پیمان چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ چلے گئے اور اس عہد و پیمان کا کچھ بھی خیال نہ کیا۔ یہ بہت بری بات ہے، عہد پر قائم رہنے کی سختی سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اوفو بالعقود، اس کو پورا کرو، اس کو اس طریقے سے اس کے خلاف چلنا سخت بری بات ہے اور اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے تمہارے حق میں۔ انسان کا کوئی اعتماد نہیں رہتا اگر وہ ایسی بات کرے، کیونکہ یہ منافقوں کا چیوا ہوتا ہے۔ اذا عاہد غدر، جب وہ معاہدہ کرتا ہے اس کے خلاف غداری کرتا ہے، یہ منافق کی شان ہے، مومن کی شان نہیں۔ ایک گروہ کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر دیکھا دوسرا زیادہ طاقتور ہے، اس کے ساتھ ہو گئے، اس معاہدے کا کچھ خیال نہ کیا جو پہلے ہم نے کیا۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، تفسیر حسینی والے نے بھی یہ لکھا ہے کہ مکی زندگی کے اندر بھی بعض لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن مکی زندگی میں تو مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ قریش کا پلہ بھاری ہے، یہ مسلمانوں کو تو کسی طریقے سے نہیں چلنے دیتے ہوں، تو انہوں نے پھر اپنے اس معاہدے کا خیال نہ کرتے ہوئے قریش کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے بڑی سختی سے مذمت فرمائی کہ دیکھو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے، اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا اور اس سے اخلاق بگڑ جائے گا، ذہنیتیں خراب ہو جائیں گی، اعتماد اٹھ جائیں گے اور لوگ اعتماد نہیں کریں گے۔ اس لیے اس دور کے اندر مسلمانوں نے عہد و پیمان کی بڑی پابندی کی، اسی کا نتیجہ تھا کہ اسلام کو ترقی نصیب ہوئی۔ تو بعد میں مختلف قومیں یا مختلف مذاہب کے لوگ عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتے۔ انگریز نے جتنے معاہدے کیے تھے ترکوں کے ساتھ، کسی معاہدے کی پابندی نہیں کی۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا پہلی جنگ عظیم میں کہ بھی تم نے جو معاہدے کیے ہیں ترکوں کے ساتھ، تو ان کو پورا کیوں نہیں کرتے، تو لائٹ جارج جو وزیر جنگ تھا یا وزیر داخلہ خارجہ تھا، بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ معاہدے کوئی پورا کرنے کے لیے تھوڑے کیے جاتے ہیں، وہ تو وقت پاس کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ انگریز کا کام۔ اور دیکھو امریکہ نے جو معاہدے کیے تھے پاکستان کی گورنمنٹ سے، اس کو پورا نہیں کیا، نہ 1967 کی جنگ میں کیا ہے، نہ بنگال کے حادثے میں کیا۔ دیکھتے رہے، باتیں بناتے رہے، انٹرپرائز آ رہا ہے، سمندر میں جا رہا ہے، فوج حرکت کر رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور اس ملک کو توڑ کر ہندو نے اور روس نے الگ کر دیا اور اس کو آزادی کا بہانہ دیا کہ یہ آزاد کر دیا۔ امریکہ کے معاہدے کہاں گئے پاکستان کے ساتھ جو کیے، یہ بڑے منافق لوگ ہیں۔ اب بھی اگر کوئی اعتماد کرے گا ان پر، ہمیشہ دھوکہ کھائے گا، یہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ان کو مفاد حاصل ہوتا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں کریں۔ اربوں کی دوستی کا نام بھریں گے لیکن تائید اور سب کچھ، اسرائیل کو کس نے ایٹمی طاقت بنایا؟ یہی چار خبیث قومیں ہیں، سب سے پہلے نمبر میں امریکہ، پھر برطانیہ ہے، پھر روس ہے، پھر یہ فرانس ہے، یہ ارواح خبیثہ ہیں اور ان کی ناپاک چھاونی بنی ہوئی۔ اور مسلمانوں کے ملک چھین چھین کر کے وہ انہوں نے اسرائیلی سلطنت بنائی. کسی عہد و پیمان کا وہ خیال نہیں کرتے. تو بہرحال اسلام جو ہے وہ عہد و پیمان کی پورا کرنے کا سخت تاکید سے حکم دیتا ہے کہ اس کے خلاف چلنے سے نتائج ہمیشہ برے ہوں گے. فرمایا تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک عمر بڑی ہوئی ہے طاقت میں زیادہ ہے اس کا ساتھ دے دیا اور پہلے سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیا. یہ ہرگز روا نہیں ہے. دیکھو اللہ تم کو آزماتا ہے. اس قسم کے واقعات اللہ تعالی لوگوں کے سامنے ڈال کر کے ان کی آزمائش لیتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے پختہ ہیں اور اپنی بات کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں ہیں, معاہدے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں. یہ اللہ کی آزمائش ہے, خدا آزماتا ہے اس کے ذریعے. اور یاد رکھو قیامت والے دن سب چیزیں کھول کر تمہارے سامنے رکھ دے گا. جن جن میں تمہارا آپس میں اختلاف یا جھگڑا یا تنازع ہے وہ سب باتیں کھول کر سامنے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا. حقیقت حال اس وقت پوری طریقے سے واضح ہو جائے گی. اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ انسانوں میں تفریق ہے, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, کوئی مومن ہیں کوئی کافر ہیں. تو اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بناتا, لیکن وہ جبر ہوتا. بلو شال حدن ناس جمیا کا معنی جبر کرتا اللہ تعالی تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن جبر نہیں کرتا. وہ اس نے ہدایت اور گمراہی کو انسان کے اختیار پر رکھا کہ اپنے اختیار سے جو آدمی ایمان قبول کرے وہی معتبر ہوگا. اپنے اختیار سے جو انسان کفر اختیار کرتا ہے اسی پر اس کو سزا ملے گی. تو اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں مختلف عنوانوں سے بیان فرمائی ہے کہ گمراہ وہی ہوتا ہے جو اس کی یعنی اپنی استعداد کو خراب کرتا ہے, ظلم کرتا ہے اور ہٹ درمی اختیار کرتا ہے اور عناد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ راست نہیں دیکھتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, جو فسق میں ڈٹا ہوا ہے ذرا بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو کس طریقے سے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ؟ ہرگز نہیں, وہ ویسے ہی رہے گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, جو ظلم پر ڈٹے ہوئے ہیں انسان. اور اسی طریقے سے کافروں کے بارے میں فرمایا جو کفر پر ڈٹا ہوا ہے اس کو ذرا بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اس کو یہ احساس بھی نہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, گمراہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو, اسی گمراہی کے راستے پر ڈالتا. لیکن یہ انسان کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہوتا. تب اللہ ہو علی قلوبہا بے کفر ہیں, اللہ نے ٹھپے جو مارے ہیں تو ان کے کفر کی وجہ سے. کلا رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, تمام برائیاں کما کر انسانوں کے دل زنگ آلود ہو گئے. تو زنگ آلود دل پر ہی ٹھپا لگے گا, ایسے نہیں کہ پہلے دن ہی بغیر کسی بات کے اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر ٹھپا لگا دے اور اس کو ایمان سے محروم کرے, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی عدل کی صفت کے خلاف ہے. تو اللہ تعالی ہدایت کی ساری باتیں واضح کرنے کے بعد پھر یہ جو آدمی اپنے اختیار سے گمراہی کی بات کو اختیار کرتا ہے تو خدا اس کو گمراہ کرتا ہے. یذل من یشاء ویہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہے اور اس کی مشیت اسی کی طرف ہوتی ہے. والذین نہتدو زادہم ہدن, جو ہدایت کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ راستہ دکھاتا. یہ باتیں قرآن نے مختلف جگہوں میں واضح کی. جو رجوع رکھتا ہے اللہ اور زیادہ کرتا ہے, اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو یہ ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے. اور تم سے سوال کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے ہو. آگے ایک منزل آنے والی ہے کہ کوئی عذر وہاں مسموع نہیں ہوگا. بدعہدی جو ہے کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے, خواہ کوئی مومن ہو یا کافر ہو, جس سے عہد کیا اس کو پورا کرو. کسی سے بدعہدی کرنے کی اجازت نہیں, انسان مسئول ہوگا. اور فرمایا نہ بناؤ اپنی قسم کو فساد کا ذریعہ اپنے درمیان. قسم اٹھا کر بات پختہ کر دی اور پھر اس کے خلاف بات کی، یہ بڑی سخت اخلاقی طور پر معیوب بات ہے، قدم پھسل جائیں گے مضبوط ہونے کے بعد، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تمہارا طریقہ نہیں اختیار کرے گا، اور تم گویا کہ اپنے دین سے لوگوں کو بیزار کرنے کا ذریعہ بن جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں تم سزا کو چکھو گے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے لوگ، بدہدیاں کی، برائیاں کی، لوگوں کو نفرت پیدا ہوئی، اور وہ نفرت پھر دین سے ہونے لگی، اور لوگ گمراہ ہوئے خدا کے راستے سے. یعنی بدہدی ایسی چیز ہے کہ یہ گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے، پھر لوگوں کو اعتماد ہی نہ رہے تو پھر لوگ وہ تمہارا دین نہیں اختیار کریں گے. تو جب تم قائم رہو گے، مضبوط رہو گے، اپنی بات پر پختہ رہو گے، لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ یہ سچے لوگ ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام تھے اور قرن اول کے مسلمان تھے. کسی وقت بھی ایک واقعے کے اندر بھی کہیں بدعہدی کا نہیں، جہاں بدعہدی کا ذکر ملتا ہے کافروں کی طرف سے ملتا، کافروں نے بدعہدی کی ہے، اس کا نتیجہ پھر خرابی نکلا ان کے حق میں. مسلمانوں نے کبھی بھی بدعہدی کی نہ جنگ کے دوران میں، نہ صلح کے معاملے میں، نہ ذاتی معاملات میں، نہ اجتماعی معاملات میں، کسی وقت بھی بدعہدی نہیں کی اس دور میں، جس کا نتیجہ تھا کہ دنیا اسلام کی برتری کی قائل تھی کہ واقعی ایسے لوگ ہی سچے ہو سکتے ہیں اور ان کا مذہب بھی اختیار کرنا چاہیے. تو اس بدعہدی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاؤ، اور پھر تمہیں عذاب عظیم ملے گا. عذاب عظیم خدا کے ہاں کہ تم نے کیوں ایسی بات کی، اور دنیا میں بھی فلاح نہیں پا سکو گی، کامیابی بھی نہیں ملے گی دنیا کے اندر. فرمایا دیکھو یہ بدعہدی جو کی جاتی ہے قسمیں پختہ کر کے، جب وہ اس کے خلاف لوگ چلتے ہیں، کسی نہ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر یہ بات ہوتی ہے. اشارتاً بات سمجھا دی گئی، مت خریدو اللہ کے عہد کے ساتھ قیمت تھوڑی. اللہ کے نام کا عہد کیا اور بات کو پختہ کیا، قسم اٹھائی، پھر اس کے بدلے میں تم مطلب یہ ہے کہ حقیر سامان حاصل کرو، دنیا کا مفاد حاصل کرو اور اس کے خلاف چلو، ایسا مت کرو. یاد رکھو کہ اس عہد پر اور اس بات پر قائم رہنا، یہی اور اسی کا نتیجہ اللہ کے نزدیک تمہارے نزدیک بیت میں تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی پر تمہیں فلاح عطا فرمائے گا اور تمہاری کامیابی ہوگی خدا کے نزدیک اور دنیا کے اندر بھی. عہد و پیمان کر کے اس کو پختہ کرنے والے لوگوں پر ہی اعتماد کرتے ہیں لوگ، اور انہی کو اچھا سمجھتے ہیں. اللہ کے نزدیک بھی یہی بات پسندیدہ ہے اگر تمہیں کچھ علم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ما عندكم جو کچھ تمہارے پاس ہے ينفد ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر بہتر ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. جس شخص نے کیا اچھا کام چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو بس ہم زندگی بسر کرائیں گے اس کو پاکیزہ زندگی اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو ان کے بہتر ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. پر جب پڑھے تو قرآن کریم بس پناہ مانگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان مردود سے، بے شک وہ شیطان نہیں ہے، اس کا تسلط ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بے شک اس کا زور اور تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس کے ساتھ دوستانہ کرتے ہیں اور وہ جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں۔ پہلے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا ذکر تھا کہ اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا کر جو عہد و پیمان کیا جاتا ہے اس کو پورا کرو، اور ان قسموں کے ذریعے دنیا کا حقیر مال مت حاصل کرو۔ عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، اس کو توڑنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر جس مال یا لالچ کی وجہ سے انسان عہد و پیمان کو توڑتا ہے اس کی حقیقت بھی اللہ نے بیان فرما دی۔ تم مال کی خاطر یا دنیا کے حقیر سامان کی خاطر عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتے تو اس کی حقیقت سن لو، ما عندکم ینفد، جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ مال جس کی خاطر تم نے جھوٹی قسمیں اٹھائی یا عہد و پیمان کو توڑ دیا اور وفا نہ کی، مال کی خاطر، دنیا کی خاطر، تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اس میں باقی نہیں رہنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ماں کا لفظ عام ہے، یہ مال و دولت پر بھی اور باقی چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ تمہارے پاس جو چیز بھی ہے، زندگی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، مال ہے، خزانہ ہے، زمین ہے، کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی، آخر تم یہاں سے کوچ کر جاؤ گے اور اللہ ہی سب چیزوں کا والی اور وارث ہے۔ تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی، اللہ کے پاس وہ ایمان، نیکی، اخلاص، خضوع، پاکیزگی جو انسان اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ رہتی ہے، وہ اعمال صالحہ اور وہ ایمان اور عقیدے کی پاکیزگی وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب ناپائیدار ہیں، وہ فانی ہیں۔ ناپائیدار چیزوں کے لیے تم عہد و پیمان کو توڑتے ہو اور خرابیاں پیدا کرتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور مصیبت کو برداشت کیا اور عہد پر قائم رہے، غداری نہیں کی، بے وفائی نہیں کی، اس کو پورا کیا جو عہد و پیمان باندھا تھا، اور اس راستے میں جو تکلیفیں ان کو لاحق ہوئی ان پر صبر کرتے رہے۔ ضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو ان کا بدلہ ان بہتر کاموں کے سلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ ان کے اعمال اور ان کی وفاداری کبھی بھی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ ہم ضرور بدلہ دیں گے جنہوں نے صبر کیا، ان کا بدلہ بہتر سے بہتر وہ جو کام کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال سے بہتر اللہ بدلہ عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ وہ بہتر ہوگا اللہ کے نزدیک، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو کم سے کم 10 گنا اجر ملے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ اس نیکی سے بہرحال بہتر ہے، اور آگے جتنا بھی جس کا اخلاص ہوگا اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا۔ تو نیکی کا بدلہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ فرمایا، جس شخص نے نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، میدان کارزار اور خدا کا قانون یہ سب کے لیے ہے، دونوں صنفوں کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے۔ اس لیے کہ بعض عورتوں نے یہ خیال کیا تھا کہ مرد ہی ہر میدان میں آگے رہتے ہیں، عورتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع کے اندر عورتوں کا ذکر بھی کیا. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات, وہاں 10 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں, اس میں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر فرمایا. تو خواہ مرد ہو یا عورت ہو, اللہ کے نزدیک ہر ایک کی نیکی اور عمل کا اعتبار ہے. جس نے بھی اچھا کام کیا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, بشرطے کہ وہ ایماندار ہو. نیکی اور اطاعت کا اعتبار ایمان کے ساتھ ہے. جڑ بنیاد اگر موجود ہے تو ثمرہ اور پھل بھی اس کا کارآمد ہوگا. تو اعمال صالحہ یا اخلاق حسنہ جو کچھ بھی ہے, یہ ایمان کا پھل ہے. اصل وہ ایمان کا ہونا ضروری ہے, جو بنیاد ہے, سب جڑ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی توحید پر صحیح ایمان موجود ہے اور تمام ان باتوں پر یقین ہے جن پر یقین رکھنا ضروری ہے, وہ صاحب ایمان ہوگا. خواہ مرد ہو یا عورت ہو, جس نے اچھا عمل کیا ہم اس کو زندگی بسر کرائیں گے, پاکیزہ زندگی, حیات طیبہ. یہ دنیا کی زندگی میں ہوگا, پاکیزہ زندگی بسر کرائیں. پاکیزہ زندگی کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی سے مراد صرف خوشحال زندگی نہیں ہے کہ ظاہری طور پر آرام طلبی کی یا خوشحالی کی بات ہو, یہ نہیں ہے. اس لیے کہ کئی ایماندار سچے مومن جو ہیں دنیا میں مصائب اور تکالیف, اوجاع اور آلام کا شکار ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے طرح طرح کے مصائب, طرح طرح کی پریشانیاں ان کو لاحق ہوتی ہیں. تو اس لیے حیات طیبہ کا معیار یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر صرف آرام یا آسودگی ہو, نہیں, بلکہ حیات طیبہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں اس زندگی کو کہا جائے گا جس میں انسان کو رزق حلال نصیب ہو اور قناعت بھی اس کو حاصل ہو. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ افلاح, کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جو اسلام لایا اور جس نے قناعت کی اس چیز پر جو اس کو دی گئی, حرص نہیں کیا, لالچ نہیں کیا, حرام میں نہیں ہاتھ مارا, بلکہ قناعت کی. یہ قناعت کی زندگی جو ہے یہ حیات طیبہ ہے, اور دل میں استغنا ہے, سکون ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں, اور وہ فرائض کو ادا کرتا ہے, مستقبل کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا ہے, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق درست ہے. تو گویا کہ یہ حیات طیبہ کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں, ایک تو رزق حلال اور اطاعت کے اندر اس کا لطف آنا, اطاعت کرتا ہے تو اس کو اس میں مزہ آتا ہے, حلاوت پاتا ہے, وہ سکون پاتا ہے, اور قناعت کرتا ہے اور نیک کام کی اس کو توفیق ملتی ہے, اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر راضی ہوتا ہے, دل میں اللہ کے ساتھ تعلق اور استغنا ہے, خدا کو پہچانتا ہے, زبان سے سچ کہتا ہے اور خدا کے امر کے